diso asa fadam na wa fako momesa sa wa diresino wo is kometam na wa chanye ivan ko jak mate dike na naga misiri baba na wo ampakara ktene patla kala wo Tá.